Pois continuamos aquí no noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Pisemos esta peza de música que é da Asociación Xuvenil Xiradela, que ten un link precisamente nesta web que decíamos antes de da asociación, se lle dixen antes, Monte da Estrela. Bueno, pois falaremos con Verónica, que é unha das pertencentes precisamente a esta entidade, a esta asociación cultural, que ten moitísimo que informarnos, cousas que é o Centro Cívico de Arteixo, está no Centro Cívico de Arteixo, o Paseo Granario número 1 en Arteixo concretamente, na Coruña. Con, bueno, pois o que nos mediante internet, mediante Facebook, mediante as nosas comunicacións, pois chegamos a coñecelos e xa temos, xa nos indican dende a nosa o noso técnico que xa temos o outro lado do fío telefónico a Verónica. Boas tardes, Verónica. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, moitas gracias por atender a nosa chamada. Bueno, gracias, pois estaba informando a nosos oídos que a Asociación Cultural Monte da Estrela pertence a Arteixo e ten moitísimas actividades. E unha das actividades que nos bueno, gustounos, polo menos que quedamos impresionados con respecto a ela, era que, bueno, os roteiros que se fan en Galicia non todos son moi coñecidos, e un deles que tendes previstos para a vindeira semana, me parece, que é a rota a pé polos ríos Vilacova e San Xusto no concello de Lousame, que está perto de vos, non? De donde darte iso, dís? Sí. No. Ah. Bueno, non está preto, porque tampouco está longe. Por eso, que, bueno, por eso bueno, pois para nós foi curioso descubrila. Acabamos de poñer precisamente na vosa páxina web este traballo que tendes anunciado para o día 9 de abril. Entonces, bueno, pois queríamos que lles dixerades aos nosos ouvintes cousas interesantísimas como esta que tendes como actividade para o vindeiro día, e que non sei, tamén nos podedes falar da inauguración da exposición de Julia Ares que tiveste a semana pasada, se creo que este xove, si foi. Por eso. Pois a ver, Dendo Monte da Estrela, a verdade é que estamos, bueno, moi contentos pois cas colaboracións que estamos facendo con xente pois da calidade de Julia Ares ou os que, por exemplo, na xornada sobre patrimonio cultural tamén nos acompañaron, porque sen eles tampouco sería posible as nosas actividades, non? Entón, pois, ante todo, dar as gracias a xente que se presta a facer posible pois as nosas inquedanzas e aí está. No, tratando de sacar adiante pois actividades que para nós son imprescindibles, no? En el ámbito da cultura e sobre todo pois para o Concello de Arteixo, que está a sufrir un impacto industrial moi forte, no que o patrimonio cultural pois non sempre sae ben parado, no? Entón pois aí estamos nós para aportar o noso grande área. O sea que o Concello de Arteixo non se vai a coñecer solamente por o Bruxo, senón tamén por alguna cousa máis que tendes aquí, a xente nova, non? Bueno, entonces fálanos de esta entidade, de esta asociación, bueno, para min xuvenil, porque posto que a túa voz dame a impresión de que eso, eres nova neste aspecto. Bueno, a ver, somos un grupo de xente, ¿no? Bueno, a asociación naceu por a coincidencia, como suele ser na maioría das ocasións, ¿no? Pois xente con inquedanzas no ámbito da cultura, xente, por exemplo, do campo da historia da arte, da historia, profesores tamén, arqueólogos, restauradores, pues bueno, así un grupo de xente que decidimos, pues decir, en Arteixo fai falta, pois algún tipo de actividade que, bueno, que se notaba en falta, ¿no? Por lo menos dende o noso punto de vista. Entón, pues aí xurdimos un pouco nos, pues bueno, para levar a cabo pues este tipo de actividades que estamos facendo, e a verdade que por agora moi satisfeitos, porque como se te dixen antes, pois a xente está colaborando con nos dunha forma, vamos, que é de agradecer infinitamente. E bueno, e eu penso que está dando bons resultados, que a xente o está recibindo ben, e nada, isto nos fai sacar forzas para seguir adiante. Bueno, bueno, aparte de que fagades tantas actividades, o feito de que, por exemplo, esta xoieira, Julia Ares, que fixera pues, a exposición precisamente baixo voso patrocinio no Centro Cívico, non? No Centro Cívico de Arteixo, teño sí, entendido, sí, sí. Pois nesta ocasión, pois seguro que chegou aí unha mostra da súa obra extraordinaria, esculturas e moitísimas sí, cousas máis, non? Sí, escultura en pequeno formato e sí, xoiería. No, a verdade que, bueno, en este caso foi, bueno, gracias a ela porque os nosos recursos son moi limitados como asociación, vos podedes imaginar, entón, pois, a verdade que, bueno, pois, estamos moi satisfeitos e moi contentos de poder traer Arteixo a Juliares, que é a primeira vez que está de acercar a xente, porque Arteixo é un concello, unha poboación nova moi importante, que ten unha tasa de natalidade increíble. Uh-huh. Entón, pois, bueno, é importante a cultura, e acercar a xente nova, pois, ainda máis. Entón, para nós, todo un prazer, pois, recibir en Arteixo obra de Juliares. E nada, esperemos que vaya muitísima xente a vela e sobre todo concienciar a xente nova e acercar a xente nova pois a cultura, ¿no? Cultura de calidade. Uh-huh. E como tamén o noso fin principal da asociación é sensibilizar sobre a importancia do patrimonio cultural en todos os ámbitos posibles, pois nada, pois aí estamos. Aí está desde que, bueno, pues además facedes unha proposta interesantísima, porque desde aí hasta Lousame como iredes? Bueno, sí, en Lousame a empezar a camiñar, pero ata sí, Lousame hai que ir con autocar sí, ou autobús, non? Sí. A ver, o tema das camiñadas, bueno, empezamos primeiro facendo polo concello, ¿no? Para ajá, dar un pouco a coñecer, porque Arteixo é un municipio que recibe moita xente de fora, ¿no? Con o tema da industria, de que está cerca de Coruña, exacto, pues recibe moita xente de fora. Entón, a xente que pasa, que chega a coñecer o ámbito urbano, pero Arteixo son 13 parroquias. Que quitando os núcleos eso, urbanos como Arteixo, Pastoriza, Meicende, o resto prácticamente é rural. Sí. Entón, pois, a primeira camiñada que fixemos pois foi pois, recuperando o camiño que dende Lendo iba a Capela da Estrela, es acercar a xente con mellor, bueno, non solamente a que non é daqui, senón tamén a do propio concello, ¿no? Pero es a chegar o a outra cara de Arteixo, non a industrial, senón tamén o anterior a industria, ¿no? De Arteixo. E a partir de aí, pois, decidimos que tamén era importante, pois, eso, coñecer o resto de lugares que pode haber de interese en Galicia, ¿no? Uh-huh. Empezamos o verán pasado, bueno, sí, a principios do verán, indo o Incio, uh-huh. Foi a nosa primeira saída fora, contamos con sí, que está as portas do Caurel, contamos ademais tamén con Javier Díaz, que nos fixo, bueno, de excepcional guía, a verdade foi tamén todo un privilexio contar con él. E a partir de aí dixemos, buf, isto é unha maravilla. Sí. Entón, pois, a partir de aí, pois, xa dixemos de cara ao bo tempo, non? Por este ano que está xa na primavera tal, de iniciar ese tipo de saítas tamén fora do concello. E nada, en marzo fixemos a de Mondoñedo, aproveitando tamén o tema de, como se chama, do aniversario de Álvaro Cunqueiro. Uh-huh. E como alá onde vamos, nos gusta, pois, como se chama, pues, buscar uh-huh, a participación da xente do lugar, pues tratamos de contactar con xente dali que nos faga de guía, non? Por exemplo, o Mondoñedo, veu un señor tamén a explicarnos pues, o Mondoñedo de Álvaro Cunqueiro. Pois fixemos a ruta da auga. E nada, iso, coñecer un pouco o patrimonio cultural, natural, bueno. Fixeste esa primeira parte, porque que quizás quedastes contentos e tendes previsto facer unha segunda parte logo. ¿A dónde? ¿A Mondoñedo? A Mondoñedo. No, en principio, a ya Mondoñedo, está. Hombre, sí, podemos volver a hacer otra, pero no, es la que fijemos la damos por completa. Ah, pero vale. Sí, no descartamos volver a Mondoñedo, pero pues haciendo otro tipo de actividades. Ajá. O buscando otra ruta. Sí, nada, esa de Lousame, también pues mezclar un poco eso, medio natural, cultural, ¿no? O amando me va transformando a paisaje, en este caso, a la verdad es que vamos a tener el placer de visitar pues el entorno de Toxos Outos, uh-huh, a ruinas que quedan de las fábricas de papel, sí, sí, una ponte medieval que hay, que comunica la aldea de Guieira a Caigrexa de Lesende, uh-huh, nada, también esta ocasión contaremos con xente da zona que nos vaya a hacer de guía, uh-huh, nada, trataremos pues nada de acercar Yo me ha propuesto gastronómica también para aquellos que queiran, ¿no? Porque tengo entendido que hay un precio especial de menú, según link, de 10 euros tan solo para tomar pues unos petiscos, tortillas, empanadas, freixada, que raxo con patacas e pementos, ¿no? Sí, que es típico dalí, sí. Exactamente, sí. Sí, calice. Ademais, pois, un traballo que tendes previsto ou preparado, ademais, apúntense moita xente, non? A ver, sí, a verdade é que non temos que dixar, a acollida que estamos tendo está sendo moi boa. Por lo que nos transmite a xente, por exemplo, la última que fixemos, a Mondoñedo, non é por nada, pero en principio, pois, sí, a resposta da xente foi moi positiva e nada, esperemos que desta ocasión, pois, tamén. Teredes que levar algún acompañante de músico ou gaiteiro que vos tendes xente moi animosa e que participa con vos, posto que precisamente estes da Asociación Xuvenil Xiradela xa os puñemos aquí tendelo na vosa páxina web, non? Como link, non? Sí, unha asociación daqui de Arteixo Xuvenil. Sí. Que xa ten unha trayectoria de máis de 25 anos, así que pues... Sí. Digo, para poder animar tamén que... Sí, no, nunca falta música, pues. Non pode faltar. Para vos alrededor. Bueno, e que máis? Canto tempo levades, entonces, facendo todo este tipo de actividades? Ademais destas, bueno, exposicións e cousas deste tipo, e conferencias, seguro que este ano tamén faredes conferencias, sí, relacionadas coas letras galegas, sí, e cousas desas, non? Sí, ya estamos aí facendo, sí, programando alguna actividade que outra. A ver, a asociación ten unha vida por agora curta, de 3 anos apenas. Uh-huh. Entón, pois vamos, por exemplo, case este ano, bueno, no 2010, foron as segundas xornadas de patrimonio cultural local. Uh-huh. O ano anterior foron as primeiras, duraron durante un sábado todo o día. Nesta ocasión, no segundo ano, xa no mes de novembro, adicamos todo o mes, cada sábado foi dunha temática diferente. Por exemplo, a primeira xornada, que foi eso, no 2009, sí, a primeira semana que foi no 2009, foi como dunha introducción ao que é o patrimonio cultural, ¿no? Porque o que nos creemos importante é eso, a chegar ao que é o patrimonio aos non profesionais, a xente que para que é desconhecido mellor o tema, ¿no? Uh-huh. Entón, chegar a que la xente pues, non especialista. Entón, foi de introducción, conceptos, de mostrar alguna iniciativa que estaban levando a cabo, por exemplo, en algún outro concello. Uh-huh. En Alestano xa fomos concretando, non? Entón, cada sábado adicamos a un apartado do patrimonio. Pues, patrimonio arqueológico, sábado, patrimonio natural outro, etnográfico outro, e patrimonio inmaterial, pois, outro sábado. Nada, a resposta da xente, a verdade, que notamos que a ver, é o segundo ano, ¿no? Pero que foi que mellor, quero dicir, que se nota que hai interese, ¿no? Ah, como non vai haber interese, según teño entendido, pois hai catedráticos e grandes personaxes da cultura galega, non sei, por exemplo, Ángel Conchil, ahora que me acordo, sí, por, yo este ano, sí. Arqueólogo, ou un profesor de arqueoloxía tamén, Manuel Camaño Gesto, que me lembro que tiña de aí, sí, participou con Bóstoco, non? É dicir, ou non sei, que de catedráticos tamén lera algún, non me acordo, pero algún de filoloxía galega e portuguesa tamén. Ah, ¿no? Sí, veo Freixeiro Mato, sí. Eso. Bueno, a verdade que grandes personaxes do mundo da nosa cultura, non? Sí, no, a verdade que, a ver, como xa che dixen no principio, todo o que levamos feito non sería posible se non fora gracias á colaboración a que se están prestando pois a facer posible o que para nós vamos ser. É todo un prazer. Entón, se non fora por eles, pois evidentemente non terían sido posible este tipo de actividades. Pois, cando facedes esas actividades de camiñadas e tal, pois hasta vos acompaña unha persoa especialista que tamén vai dando información, non sei, de dos proxectos arquitectónicos ou urbanísticos ou recolledes despois o mapa web dese camiño, non? Sí, por GPS, sí, o solemos despois subir á página web. E como facedes eso do GPS? Por o móvil ou por un GPS especial? Con un GPS. Ajá. Sí, que marcamos a ruta e despois, por se hai xente que a quere facer, sí. Sí, no, a verdade é que nos o que pretendemos é eso, aparte de camiñar ou de ver a paisaxe ou os elementos do patrimonio, pois que alguén da zona, porque que en Mallorca, xente do lugar, ¿no? Claro, claro. Pois que nos explique. Por exemplo, cando fomos o ano pasado ao Incio, tamén contactamos con xente do lugar que nos explicara pois a igrexa, ou tamén do Maricacampo, o Incio, por exemplo, bueno, todo un, vamos, foi escoitala, contar as historias de, bueno, que coñece esa zona, pois que eso non ten precio. Eso non ten precio. E como conseguiste des que Felipe Senén estivera con a vos tamén? Pois contactando con él, falando con él, proponiéndolle, pois, eso, cales son os nosos intereses, se prestaría, pois, a virar Teixo. Caray, caray. A compartir con nos, pois, eso, os seus coñecementos. Pois que envidia sana nos dades, o feito de que teñades, pois, esas colaboracións e participacións, pois, para, non sei, apreciar cada vez máis o a nosa identidade galega, non? Sí, os que fai moita falla, e cada vez máis. É grave. Estas persoas... Queda moito camiño por andar. Estas persoas fan que nos apreciemos máis as nosas cousas, non? Sí, porque sí. Ademais síntono moi e transmiten moi ben, non? Efectivamente, sí, a verdade. Nos tivemos a ocasión de falar e de ter aquí nunha pequena conversa, nunha pequena conversa, chamolle unha conferencia que nos fixo aquí na nosa entidade Rosalía Castro de Cornella, e bueno, pois a verdade que foi un disfrute enorme, porque ademais a súa transmisión é extraordinaria, non? El cando falan das cousas que coñecen, pois falano como se fora pois algo que deberíamos consideralo o máis natural posible, non? E eles, sí. Pois, van a transmitir moi agradablemente, non? Sí, no, efectivamente, sí, a verdade que... Sí, sí. Bueno, Verónica, contanos máis cousas. Alguna cousa máis que tendes previsto para, ademais desta da camiñada, que vos convidamos a que participedes connosco en todas as cousas. Nos tamén temos aquí unha pequena banda de gaitas baile, se acaso en algunha ocasión poderemos facer algún tipo de intercambio, mandarvos aí a alguén e que para que disfrutedes pues, destes músicos que nos temos aquí, ademais coido que son interesantes, por cando menos interesantes, participan nesa banda de nesa como se chaman, hai unha liga de bandas en Galicia. Participaron o ano pasado e quedaron os segundos de todos eles. Vamos a ver se este ano son capaces de participar o día 15, me parece 15 ou 16 en Pontevedra. Xa te diremos novidades. Pues nos, aquí en Arteixo, vamos, serán ben recibidos. Pois, non tiñe máis que chamar. Pois vamos, teremos que compaginar de tal xito que sí. Podamos irvos a visitar e que os nosos rapaces disfruten dese lugar tan pertiño de la Coruña, que non ten somente o Bruxo polo que era coñecido, sino tamén outras cousas máis como é a Asociación Cultural Monte da Estrela. Sí, pues estaría moi ben, nos encantadísimos, vamos. Pois mantemos este contacto que temos con Bosco no momento máis inoportuno, mellor ou oportuno, conectaremos con Bosco e quizáis o mellor aproveitando unhas vacacións dos nosos rapaces, pois achegarse aí a Arteixo e dar a coñecer o noso. Claro, sería, vamos. Ah, moi ben. Nos vamos, por nós non hai problema, Vale. É simplemente eso, falalo, poñernos de acordo para organizalo e para adiante. Moi ben, Verónica, pois agradececho moitísimo. Tes os micros para falar aos nosos ointes no que che parezca oportuno. Pois que o Monte da Estrela seguirá pois organizando rutas como a de Lousame, xornadas como as que xa levamos 2 anos facendo a finais de ano. Nada, que tamén para este ano no mes das letras galegas tamén xa estamos pois tratando de organizar alguna que outra actividade pois para apoiar a cultura galega e afianzala e dar a coñecer, sobre todo nestes momentos duros que por os que está pasando, que non se debe de deixar pasar así, que hai que, vamos, reivindicada máis que nunca. Pois claro que sí. E ademais, pois xa que celebramos a este evento con xos con Lois Pereiro, precisamente, que era unha persoa nova que morreu nova, pois posiblemente os novos se achegarán moitísimo mellor a este traballo que, bueno, pois a proposta da Real Academia pois fixo para que todos os coñezan ese traballo interesantísimo, que ademais aínda hai persoas da súa xeración, non, que son entre os que hai moitísimo xente medianamente de idade, non, como o propio Manolo, ¿verdad? ¿Sabes? Manuel, ese escritor que... Manuel María, dices. No, Manuel, estou falando dun Manuel diferente, non sei se lembras, que tamén tamén seguro que por aí, por Arteixo, te haber visto. Escribe bastante no País, é colaborador da Radio Nacional de España, sabes a que me refiro? No, ahora no me dou conta. Bueno, pues, pero Antón Reixa sí. Ah, sí, Antón Reixa sí. Pues era la misma xeración de Lois Pereiro. Sí. Bueno. No, pero ahora me estaba hablando, ¿no? De Non caio. Non caes. Dun que no. Ten muitísimo... Un libro, por exemplo, del coñecido é o Lápiz de Carpinteiro. Manolo Rivas. Es exactamente. Manolo Rivas, sí. Eu quería que dixeras ti porque bueno, seguro que teredes contacto con esta xente que está moi perto de vos e que por aí, por la Coruña, pois suelen pasar sí. Moitas veces, por eso dicía eu, sí. Que sí, dixeras ti, pero nada máis. Bueno, Verónica, que te agradezo moitísimo que tiveras pois esa deferencia connosco e que estiveras estes minutinhos connosco dándolle comunicación a todos os nosos ouvintes de ese traballo que estades a facer. No, gusto é noso, para nós é todo, vamos, un privilexio que xente como a vos pues, interese pola asociación, polo noso traballo, e nada, o agradecemento é noso, moitas gracias. Unha pregunta persoal, como tendes o da Capela do Monte da Estrela? Sí, a ver, o tema da Capela da Estrela, de feito, por eso tomamos o nome do lugar para sí. A asociación. Pois é un... Bueno, a capela está xita nun monte que se chama Monte da Estrela, sí. Na parroquia de Monteagudo, aquí en Arteixo, estaba en ruínas, non? Sí. Eu facendo un traballo, pois, no Arquivo Diocesano da Catedral de Santiago, no Arquivo Diocesano de Santiago, pois vin libros da súa fábrica, entón... Ay, a Capela da Estrela, como eu non son nativa, bueno, non son de Arteixo, a miña familia non procede de Arteixo, pois preguntei, dixen, ah, que interesante, non sei o nome, tal, digo, ai, onde estará este sitio, tal, preguntando, pois me levaron ali, e ao ver que estaba en sí. Ruínas, dixen, que pena de sitio, porque a verdade é que o entorno é, vamos, excepcional, sí. Casi con unhas vistas a Sillas y Sargas, sí, vamos, a paisaxe. A situación é extraordinaria, sí. Sí. Entón, pois, bueno, foi a partir de aí, un grupo de xente, pois, bueno, surdiu a idea de, pois, outro punto máis para crear unha asociación e mirar por este por este tipo de bens que ten Arteixo e que, desgraciadamente, pois, está na situación na que están. Uh-huh. Entón, pois, bueno, fixemos todo o posible para recuperar a romería, solicitamos permisos a patrimonio para limpar, porque, bueno, evidentemente non se vía. Bueno, pues por lo de agora o que conseguimos foi eso, que sea visible, uh-huh. Que a romería que se volva a celebrar, además que dan éxito, nada, pouco a pouco, porque é un tema pues, que é un proxecto a longo plazo, evidentemente. Entón, aí estamos, pues, recabando información e vendo pues, a ver as posibilidades para que non se perda o pouco que queda dela. Vale, ao mellor, pois, co tempo, pois, si patrimonio é capaz, pois, ao mellor restaurala. Sí, o verdad que é moi importante tamén para que non pase este tipo de cousas sensibilizar a xente. Ajá. Se a xente do lugar, sobre todo os que viven máis próximos, dos bens que nos rodean, tanto a nivel natural como arquitectónico, arqueolóxico, de todo tipo, é importante que saipan o valor que teñen estas cousas. Uh-huh. Porque así o defenden, e non... E non se chega, pois, os premios nos que chegou a Capela da Estrela. Por eso aí, nos dentro das nosas posibilidades, é o que tratamos de facer, non? Chegar a xente, acercar o que é o patrimonio, e importar a súa conservación, protección, difusión. chegar a poñer en valor ese valor, ese elemento artístico, histórico. Y el Tartello non solamente se xa coñecido pues, polo porto exterior, desgraciadamente, ou por un polígono de Morás, ou porque está aquí en Lipes, ¿no? Senón o Tartello é algo máis que iso. Porque a cultura é moi importante para un pobo. Sí, señor, hai que presumir do noso, que o noso precisamente non é solamente unha fábrica. Sobre todo eso, nestes momentos, nos que máis que nunca se pode decir que as palabras de Castelao están máis de actualidade e parecen contemporáneas hoxendía. Pues claro que sí. Agradezo mucho muchísimo que tuvieras esa delicadeza con nosco y que además participaras de esas inquietanzas que quizás los nuestros oyentes también participan. Yo creo que sí. Todos los que tenemos aquí a nuestro varón, pues sabes que nos queríamos saber de vos. Fixémoslo en marcha. Voy a decir a nuestro técnico que poña otra vez en marcha a música que ten Xiradela. Espero que disfrutes por lo menos de fondo, para despedirte de este trabajo que gracias a ti pues podemos compartir. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias en nombre de todos los de Monte la Estrela. Verónica, gracias. Una aperta muy grande. Bueno, pues quizás con tiempo, pues quizás nos conozcamos además de por teléfono, pues no solamente virtualmente, sino en persona. Sí, está muy bien. Estoy segura de que sí. Muchas gracias, Una aperta grandiosa, muchas gracias, Igualmente. Hasta luego. Venga, amigos. Hasta luego.